राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम अपना ये देश अपना नहीं है, अपना अपना तो भगवान के अंश है, वो भगवान का देश है, वो देश हमारा है। अगर ये बात ठीक चल ले तो बहुत सुगम हो जाएगी बात। हमारा देश अपना सबके लिए सुगम है। झाग मुसाफर देख जा मुसाफरी का, ये मुसाफरी है, अपना गांव नहीं है। अपना गांव तो भगवान का गांव बना गांव सदा समझना चाहिए, सदा सदा सदा भगवान हमारे हैं। ईश्वर शब्द नसी कहा तो भगवान है, भगवान ये इतना जाना अपने अपने घर जाए, अपने घर अपना घर असली मैं बेईमांस हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सदसूर अंशी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस देश की हो। परमात्मा का देश ये चीज कोई नहीं है, ये सब प्रकृति का कार्य है, वो परमात्मा है। मैं तू ये नहीं है। मन सचाने इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान है, मन सचा जो इंद्रिया है ये प्रकृति में स्थित है, अपने स्वरूप नहीं है। शरीर मिला है, शरीर भी पांच भौतिक है, आप पांच भौतिक आप नहीं है, आप साक्षात परमात्मा के अंश है। पांच भौतिक तो अपरा प्रकृति अपरा, आप है परा प्रकृति, तो अहंकार है वो अपरा प्रकृति में गया। अहंकार भी अपना नहीं है, अहंकार भी मूल आत्मा करता अमित मन्य थे। अगर से अहंकार से मोहित अंत करने वाला अपने को कर्ता मानता है, अपने न्यारा है उसने ईश्वर निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार है। ये ममता अहंकार है, प्रकृति का है। ये प्रजा तेज वायु आकाश मन और बुद्धि राम आश्वर्य अपना प्रकृति, यह दूसरी है। आप भगवान की खास, आप भगवान का अंश है, ये भगवान तो है पर भगवान का अंश नहीं है। मालिक भगवान है, दुनिया मात्र के भगवान मालिक है, अपना देश है। ये जड़ होते हुए भी इसमें एक विशेषता है, ये प्रकृति स्थान है। ये जीव परमात्मा में स्थित नहीं है और ये प्रकृति में स्थित है। मानो जिसके कार्य है उस कार्य में स्थित है। हम भी अगर भगवान में स्थित हो जाए, हम में से न रहे तो हमारा काम बन जाएगा। हम में स्थित हो जाते हैं, ये प्रगति स्थान है। हमारी नहीं है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते। अहंकार से मोहित अंधकार अपना कर्ता मानता है। कर्ता बहुत ही संसार है हम बिल्कुल नहीं है। शरीर सोभ मानते हैं न करोते न रहते शरीर में स्थित रहता वो भी कर्ता और भोक्ता नहीं बनता है। शरीर में स्थित रहता वो भी शास्त्र में लिखा है यह प्रकृति स्थान है प्रकृति में स्थित है। हम परमात्मा के अंश है हमारी स्थिति परमात्मा में रहनी चाहिए। देखो मार्मिक बात है कि मैं हूँ ये हूँ ये मैं के साथ हूँ लग गया है। मैं हूँ नहीं है मैं है ये है। मैं के कारण हूँ होता है अहम से आधा अहंकार से अलग है ये। इस वास्ते सुषुप्ति अवस्था में सबको ही अपनी सत्ता मानता है अहंकार साथ में नहीं रहता। अहंकार के बिना अपनी सत्ता रहती है। मैं सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था पता क्या है पता हो तो अहंकार मान बुद्धि इंद्रिया आदि वो तब लगे वह है ही नहीं अपनी। ये सब माया की है तो माया में लीन हो जाती है तो माया का कार्य है और स्वयं माया कार्य नहीं है। इस वजह से मैं सुख से सोया मैं नहीं था ये नहीं होगा। मैं तो सोने सोया एकदम ठीक बात है। मैं सोया है तो स्वयं अहंकार से रहित है ममता से रहित है कामना से रहित है सोया भी नहीं है। सबको अनुभव होता है प्रत्यक्ष आदर नहीं करते इसका आदर करना चाहिए। यह प्रकृति में स्थित है अपने में नहीं है। प्रकृति में स्थित को अपना मान लिया तो कारण गुण संगों से सदस्य निर्मित हो गुणों के साथ संग हो गया। गुणों में शत्रुगुण जाते हैं मध्य में रहते हैं तमो में शत्रुता। इस बात से हमारे साथ ये नहीं है। गुणों के कारण से जन्मन होता है गुणों का संग कर लिया तो गुणों में लिप्त हो गया। गुण गुणों में बदलता है अपने में नहीं है। नाम गुण भी कर्ता भी गुण ही होते हैं स्वयं कर्ता नहीं होता है। 18वें अध्याय में आत्मा को केवल अंत है पहले तो अकृत बुद्धि अकृत अकृत बुद्धि है न से पश्चिम धर्म थे दूसरा बुद्धि होगी। इस वास्ते मानता नहीं अहंकार से मोह अंतर करने वाला अपने को कर्ता मानता है। साफ साफ जीवा एकदम अहंकार भी मूल आत्मा करता मैं अहंकार से मोह अंतर करना हो जाता है तब मैंने कर्ता मान लेता है। कर्ता मानता है उसको भोगता बनना ही पड़ता है स्वाभाविक ही। कर्ता बनता है वो भोगता बनता है। करता ही नहीं है तो बहुत है कैसा है। नैव किंचित करोमेति, यह तो मन्ये तत्त्ववित्, कर्ता मानता है इस वास्ते का नैव किंचित करोमेति। प्रश्न स्मरण ये तेरा क्रिया है, इनसे वो क्रिया में कहता नहीं, इंद्रिया इंद्रिया से यह विभाग अलग है। इंद्रिया इंद्रियों का अर्थ शब्द स्वस्थ, ये विभाग अलग विभाग, नान्य गुणे पे करता है, गुणों से अन्य करता नहीं है, गुण ही करता है, नान्य गुणे पे करता है, जिस काल में करता गुणों के सिवाय करता नहीं है, ब्रह्म संपत्ति देता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, गुणों का संग ही उसे जीवन में जाता है। इस बात के गुणों से रहते हैं अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एम अभी, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये परमात्मा स्वरूप है, ये वास्तविक चीज है। वास्तविक निर्गुणत्वात निर्गुण बताइए, गुणों का संग होने से उस निर्गुण भी जाता है, निर्गुणत्वात परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थोपे क्षय में रहता हुआ भी कर्ता भोक्ता नहीं है। अथा प्रकाश का कृत्संग रोग रवि प्रकाश होता है, सूर्य भगवान संसार मात्र को प्रकाश करता है, पर लिप्त नहीं होता, यथा सर्वतम सूक्ष्म आकाश हम लोग पर लिप्त थे, सूक्ष्म आकाश लिप्त नहीं होता, तथा आत्मा नौ पर लिप्त थे, साफ साफ एकदम सूर्य के प्रकाश में अच्छे मंदे सब काम होते हैं और सूर्य के प्रकाश में होते हैं, पर सूर्य उसमें करता नहीं बनता, सबको प्रकाश करता है, करता नहीं बनता, किसी साथ नहीं है, ऐसे ही आत्मा है वो करता बोलता नहीं है, करता बहुत गुण है, गुण गुण के साथ में तादाद भी होने से ये बहुत बन जाता है, सीधी सीधी बात है, ना करो तीन नरे पे करता नहीं बनता, भोगता भी नहीं बनता, गुणों के साथ मिल जाता है तो गुण करता भोगता होता है, तो साथ मिल गया ये भी करता भोगता बन जाता है, वो बनावटी ये जन्म मरण है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक अपना स्वरूप अलग है। अनादित्वात निर्गुणत्वात, ये अनादि है और निर्गुण है, गुणों का संग करता होता बनता है, ये निर्गुण है, सत्वम रजस त्रिगुणा प्रकृति संभवा, सत्व रजतम ये प्रकृति है, भगवान के देव सत्व का भाव राजा तामसा से सात्विक भाव है, राजस है तमस है, ये मत था होते मेरे से ही है, पर मैं उनमें नहीं, ये मेरे में नहीं है। जैसे परमात्मा सब गुणों का कारण होते हुए कारण में लिपित नहीं होता, ऐसे ये भी न करो ते न लिपित है, साफ साफ एकदम। ये 18वां अध्याय का 17वां श्लोक है, बहुत बढ़िया है। ऐसे नाहंग्र दो भावो हर बुद्धि ऐसा न लिपते, अहंग्र दो भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है। हत्वा वैसे हिमाल लोग नहन थे न लिपते थे, कैसी बढ़िया बात बताई है, बहुत बढ़िया बात बताई। हम अभय प्रगति है, हम उनके साथ तादाद में होने से कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। ये से ना अंग तो भाव, अंग तो भाव नहीं है, बुद्धि से लिप्त नहीं होते तो कर्म से लागू होते ही नहीं। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, प्रकृति के गुण गुणों के सिवाय कोई करता है ही नहीं। इस बात से इसे नाहंग तो भाव एकदम ऐसे नाहंग तो भाव बुद्धि से न लिप्य रहे, अहंग भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं है, ये कर्ता भूता नहीं है, एकदम बढ़िया साफ साफ ले ऐसे नाहंग तो भाव। हथुआ पे से ही मान लूंगा संपूर्ण लोगों को मारते ना करो तीन ले रहते थे तो कर्ता भूता नहीं बनता है। ये गुणा गुणा स्पर्धन थे, कैसी बढ़िया बात बताई है, बंधन है ही नहीं। ये पवर्ग अपवर्ग, अपवर्ग है पवर्ग में प पाना पाप फलेच्छा और बंधन और भ्रम और ममता, ये पवर्ग है। पफ भम अपर्व अपर तृतीया सिद्धि सिद्धि एकदम सिद्धि सरल बात है। एक गुण विभाग प्रकृति का विभाग अलग है, आप अलग है, इतना ही जानना है। क्षेत्र क्षेत्र के और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से दिखता है क्षेत्र क्षेत्र क्या, ये ज्ञान चक्षु है, विवेक चक्षु है। चक्षु तीन तरह बताई है, ज्ञान चक्षु विवेक चक्षु एक है और जो चरम चक्षु है भगवान ने कहा दिव्य मिथुरा में थे चक्षु, तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे विराट रूप में दर्शन हो जाए पश्चिम योग। तो चरम चक्षु दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु तीन प्रकार के नेत्र बताए। ज्ञान चक्षु सबको प्राप्त हो जाए, दिव्य चक्षु तो भगवान के अधीन है पर ज्ञान चक्षु अपने अधीन है और चरम चक्षु देखते ही है। तेरा चारे ही पश्चिम राजा राज लोग नौकरों के द्वारा देखते हैं और शास्त्र ही पश्चिम वेद विद्या ब्राह्मण लोग है जो शास्त्रों के द्वारा देखते हैं। चक्षु चक्षु व्यामित वेदना वो चरम चक्षु देख रहे हैं। जिस बार क्षेत्र क्षेत्र मानतर ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी नेत्र से अलग देखते शास्त्र से ज्ञान होता है ये पाप है ये पुण्य है ये ठीक है वे ठीक है ऐसा ज्ञान ज्ञान नेत्रों से होता है। शास्त्र प्रसन्न वेद विद्या ज्ञान संपादन करना मनुष्य का काम है, मनुष्य शरीर में आए हैं तो चरम चक्षु नहीं, चरम चक्षु तो पशु भी देखते हैं, ज्ञान चक्षु देखना चाहिए। तो इंद्रियों का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, ये ज्ञान अलग अलग है, ये पशुओं को नहीं देता। खाने पीने का अपना वो ज्ञान होता है, किसे बंधन है किसे मुक्ति है ये चक्षु नहीं है, पशु पशु ये आंखें नहीं है। विमूढ़ा नान पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ा अहंकार विमूढ़ा करता है, मन वो करता मान लेता है, ज्ञान चक्षुष है करता नहीं मानता है, एक गुण करता है, एकदम बढ़िया बात है, गुणे बेसा अन्य। ये मनुष्य को ज्ञान मिलता है, ज्ञान सत्संग से प्रकाश मिलता है, एकदम अंधेरा मिट जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।